السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم تتراجي إن شاء الله تتفادى خير كوب وبإذن الله داني محاضره لكن ميمي si muhadhir ambaye amekusudiwa katika muhadhara huu ila tu kuna tambihi ya muhimu ambayo tumeona tuitoe sisi kabla ya kuanza rasmi muhadhara wetu. Tambihi hiyo itakuwa inafungamana na kuelezea hali halisi ambayo wanaishi nayo Ahlus Sunna As-Salafiyun Masalafi, nani ya fitna hii kubwa iliyopo katika nchi yetu ya Tanzania. Ni jambo linafahamika kwa wote kwamba masalafi wa hapa Tanzania kwa hivi sasa wanaishi ndani ya mzozo mkubwa, mzozo ambao umepasua safu yao. Na athari zake mbaya zimeanza kudhihiri kwa kasi mno katika maeneo mengi hapa nchini mwetu. Sasa mimi nataka nitoe tambii fupi sana kuhusiana na fitna hii. Lakini maneno ya kuzungumzia hii fitna ni marefu, kwa sababu mambo ni mengi. Na pamezungumzwa maneno mengi baina ya wale wenye kuhasimiana ndani ya fitna hii. Sasa siwezi kuyazungumza maneno yote hapa, ila tu nitazungumza baadhi ya hayo, hasa yale ambayo yana umuhimu ili tuweze kuwa sawasawa, tuweze kwenda sambamba, tuweze kufahamiana ndani ya muhadhara huu leo. Kwa hiyo tambihi yangu kwa ujumla itakuwa ni tadhkiratan linnasin wa tanbihan lilghafilin wa ta'liman liljahilin. Tambihi itasaidia kuwakumbusha wale waliosahau, kadhalika kuwazindusha wale walioghafilika, vile vile kuwafundisha na kuwafahamisha wale wasiojua. Lakini kabla sijaitaja hiyo tambihi na kuielezea kwa ufupi, nataka nitoe mukaddima mwingine mfupi. Ndugu zangu katika imani, الحق كما يذكره أهل العلم, حقي كما ونفيتاج ونوشوني ويتو وحق ونوشوني أهل السنة والجماعة ونسيمكم با الحق ثقيل وعزيز ونسيم حق ننزيته ina wazni mkubwa, kadhalika haki ni tukufu, ni kitu azizi. Maneno haya ni kwa mujibu wa adilla min kitabillah wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, yakiashiria kwamba haki ina wadhifa huu, ina manzila haya. Na ndiyo maana wale ambao wataishi katika maisha yao hali ya kuwa wameshikamana na haq mpaka yakawajia mauti yao, na wao wako hivyo, watakuwa ni watu waliosalimika, kadhalika watakaofuzu kwa ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kudumu kwao na kuthibiti kwao katika haq. Vile vile wale ambao wataikataa haq, na kuicheza shere, na kuikathibisha, watapata madhila ndani ya ulimwengu huu, walau baada hin, hata kama ni baada ya muda, kadhalika watakuwa na adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira. Na ndiyo maana mnaona kwa uzito wa haq, wale ambao wameshikamana haki hiyo siku zote utawakuta ni wenye kupigwa vita, wenye kudharauliwa, kukadhibishwa, na wanaonekana ni wakorofi, wakaidi katika jamii, kwa sababu wao wameamua kuandamana na haki. Lakini hebu tujiulize, ni kwa nini haki hii itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na iliyofundishwa na dini hii ya Uislamu kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuwa na uzito huu? Kwa nini tuseme haki imekuwa ni nzito? Kwa sababu yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haki imekuwa ni nzito, imekuwa na izza, kwa kuzingatia kule ambapo imetoka haki hii. Kwa sababu Allah ni mkubwa, Allah ana izza. Kwa hiyo la shaka kile ambacho kinatoka kwake ni kikubwa na kina izza kadhalika. Na ndio Allah anasema ndani ya Qur'an, wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin nara. Sema ya Muhammad, haki yatoka kwa Mola wako, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atakaye aamini haki hiyo na atakaye kufuru. Lakini sisi tumewaandalia wale madhalim, wale walioikadhibisha haki na wakaikataa haki, tumewaandalia moto wa jahannam, moto ambao Allah ametoa wasifu wake katika aya ambazo zinafuatia baada ya hizi ambazo nimezisoma. Idhan alhaq min Allah, haki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana imekuwa na wazni, imekuwa na uzito. Mfano aya hii ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine aliposema, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Na kwa haqqi sisi tumeteremsha hii Qur'an, Qur'ani imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na imeteremshwa kwa haki kwa sababu haki yatokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa bilhaqi nazal, na kwa haki Allah anatia taukid, imeteremka hiyo Qur'ani. Wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira, na sisi hatuja kutuma we Muhammad isipokuwa uwe ni mbashiriaji wa kheri na muonyaji katika mambo ya shari. Bali Allah anasema katika aya nyingine, qul hal min shurakaikum man yahdi ila alhaq qul Allahu yahdi lilhaq afaman yahdi ila alhaq ahaqqu an yuttaba amman la yahdi illa an yuhda qul sema ya Muhammad hal min shurakaikum, hivi yupo katika washirika wenu, man yahdi ila alhaq, ambaye anawaongoza watu katika haq? Qul Allahu yahdi lilhaq, sema Muhammad kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye sifa ya kuongoza watu katika haq. Allah anaongoza katika haq. Afaman yahdi ila alhaq, hivi yule ambaye awaongoza watu katika haki, ahaqqu an yutaba, ana haki zaidi ya kufuatwa? Amman la yahdi illa an yuhda, au ni yule ambaye hawezi kuongoka ila akiongozwa? Yupi katika hawa ana haki ya kufuatwa? La shaka ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye anawaongoza watu katika haki, na mwingine yoyote hawezi akaongoka yeye mwenyewe ila akiongozwa. Kwa hiyo huyu wa pili hana haki ya kufuatwa. Sasa narudi katika maneno yangu niliyotanguliza. Wanawachuoni watu wanaposema kwamba haki ni nzito na ina izza, haki ni tukufu, ni kwa sababu ya kule likotoka haki, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye mwenyewe ni al-haq, na anayo sifa ya kuongoza watu katika haki. Katika kuelezea uzito wa haki, Mtume sallallahu alaihi wasallam, كما أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تم عليه الصلاة والسلام كما ألفبكيا الإمام البخاري رحمه الله كذلك الإمام مسلم رحمه الله داني سيه زاو قتوك صحابة متكوفوا Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema Abu Huraira anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna li sahibil haqqi maqala, inna li sahibil haqqi maqala, hakika yule mwenye haq ana maneno ya kusema. Yoyote ambaye atakuwa na haq na ameibeba haq, basi anayo maneno ya kusema, kwa maana maneno yake yatakuwa na uzito, yatakuwa na kima, na yuko huru kuzungumza maneno hayo kwa sababu ni haki. Ikiwa hali ndiyo hiyo katika suala la ya kuizungumzia haki, tunawajibika sisi kama Waislamu kuishi katika maisha yetu ya hapa duniani hali ya kuwa tujitahidi kulazimiana na haki, kadhalika kuwaunga mkono wale ambao wanaizungumza haki kwa hali na mali. Na haki inafahamika kwa misingi yake, kwa dalili zake. Min kitabillah, toka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika kutazama njia waliopita wale wema waliotangulia. Haki inafahamika na inachukuliwa kutoka huko. Kwa hivyo ikitujia haki kupitia masadiri haya, tuna wajibu wa kuiandama haki hiyo, bali kuwaunga mkono wale wasemaji wa haki hiyo, na katu tusisimame kama wapinzani wakadhibishaji wa haki wakati inazungumzwa. Hili litatudhuru, lakini lile la mwanzo litakuwa ni kheri kwetu na litatusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo as-sahabiyu al-jalil, sahaba mtukufu Muadh ibn Jabal, yamethibiti maneno kutoka kwake akinasihi watu kuhusiana na haki. Maneno haya ameyapokea al-Imam Abu Daud as-Sajistani rahimahullah katika sunani yake. Kadhalika maneno haya akipokea al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak wa Abdul Razzaq fi al-Musannaf. Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu amenukuliwa akisema, talaqqa al-haqqa idha sami'tahu fa inna 'ala al-haqqi nura, ipokee haq pindi unapoisikia wewe. Wakati wote unapoisikia haki inazungumzwa, ipokee kwa haraka mno, kwani juu ya haki kuna nuru. Kwa maana haki iko wazi mno, inajitangaza, inaonekana, haina vumbi, kwa sababu juu yake iko nuru. Sasa wakati wote unapoiona haki na kuisikia haki, anatunasihi Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sisi tuipokee haki. Na saa hizi za tufaa sisi, na tuna haja ya kuziandama, na tusijifananishe na ahlul ahwa wal bid'i, watu wa matamanio na watu wa bid'a. Wao sifa yao siku zote ni kuikataa haki na kuitengenezea haki mazingira ya shubha ili watu watatizike. Hii ni sifa ya watu wa bid'a. Lakini watu wa sunna wao wanaiadhimisha haki wakati anaisikia na kuifuata. Wa rahimallahu man qala min as-salaf, na Allah amrehemu yule msemaji aliyesema katika ulama as-salaf, qala ma tara ahadan ma la ilaha hawa aw al-bid'a إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوعا من النطق بالحق. فإن هذا ما يتاج الإمام الأصبهاني رحمه الله كن كتاب الحجة في بيان المحجة. من وشنه أنا سيما ما ترى أحدا وزكم وانا ييوتي أليلميا katika hawa, katika matamanio ya nafsi na katika bid'a, ila utamkuta siku zote ni mtu wa kuyumba. Mtu yeyote ambaye amejiegemeza kwenye matamanio ya nafsi yake au kajiegemeza kwenye bid'a, asema utamkuta mtu huyo siku zote ni mwenye kuyumba, mayyit al-qalb, na moyo wake unakuwa umekufa, mamnu'an min an-nutq bil-haq, amezuiliwa kabisa, amenyimwa kuitamka haki. Haya maneno yanaonyesha kwamba ukiachilia matamanio yako yakatawala kiwiliwili chako na fikra zako, basi yatakudhuru katika kuitamka haki, yatakudhuru matamanio hayo katika kuifuata haki. Kadhalika ukielekeza fikra zako na mieleko yao katika bid'a, bid'a zile zitakuzuia kuitamka haki na kuijua haki. Baada ya utangulizi huu, wa kuizungumzia haki ilivyo na uzito wake kwa ufupi. Narudi katika ile tambihi ambayo nilitaka niitoe. Tambihi ambayo italenga kuelezea hali halisi wanayoishi nayo masalafi hivi sasa hapa Tanzania, hali ya fitna kubwa iliyokuwa baina yao na athari zake mbaya ambazo zimeenea kwa kasi katika maeneo mengi. Nasema ndugu zangu, mimi ninafahamu wengi katika nyinyi mnafahamu hali iliyopo, na kama wapo ambao hawafahamu basi ni wachache mno, lakini wengi wa bil khusus watu wa msikiti huu Ahlu Sunna wa hapa Moshi wanafahamu vizuri sana hali iliyopo hivi sasa ya mzozo baina ya masalafi katika nchi hii. Na pamepita mambo mengi na zimepita bayan mbalimbali, ufafanuzi mbalimbali wa kuizungumzia fitna hii. Zimepita rudud, watu wakapigana radi mbalimbali katika kuzungumzia fitna hii katika pande zote mbili ambazo zinakhasimiana hivi sasa, upande huu wa kwetu ambao sisi ni watuhumiwa katika fitna hii, na upande wa ndugu zetu wengine wakiongozwa na watu wa Dar es Salaam katika msikiti wa Albani, Masjid Albani. Yamepita mengi baina yetu na makalati mbalimbali zimeandikwa, makala mbalimbali zimeandikwa na mihadhara mbalimbali imetolewa pande zote, na mihadhara ile ikarekodiwa na watu wamesikiliza, na makala zikatawanywa watu wamesoma. Kwa hivyo ndani ya fitna hii mimi ninaamini kwamba ikhwa wengi wa hapa wana ufuatiliaji mzuri sana wa hii fitna. Bali ukiachilia mbali hayo ambayo yalikuwa yanazungumzwa katika makala, katika mihadhara mbalimbali, wao wana ufuatiliaji wa ndani zaidi, na kusudia baadhi yao katika watu wa sehemu hizi, kwa kuhudhuria shura mbalimbali, vikao mbalimbali ambavyo vilikuwa vinajaribu kuzungumzia fitna hii na kuitibu kabla haijapasuka. Sasa kwa kuwa nyinyi mnafahamu na mmefuatilia, basi jilazimisheni kuthibiti katika misingi ambayo nimeizungumza. Thibitini katika haki kwa vile mlivyoisoma na mlivyoyachambua mambo na mlivyoziangalia hujja, mna wajibu wa kuthibiti katika haki ambayo mmeifahamu kwa dalili. Na wala usiwe muoga wa kuizungumza haki hiyo, wala kusita wala kuona haya, muda wako umefuatilia na ukafahamu, kwa sababu mwenye haki amepewa fursa ya kusema. Lakini ikiwa hujafahamu vizuri mambo haya, basi hatukwambii ukurupuke wala ubebe msimamo wa taklid, kufuata tu. Endelea kufuatilia haki kupitia misingi yake na njia zake ili ufahamu. Nikifupisha maneno yangu kidogo alafu nikiyafungua ili yafahamike vizuri, kwa sababu bado ninayafunga, kuna mambo mengi ambayo yametugawa sisi masalafi katika nchi hii, na tukajikuta kila mtu yuko kivyake. Watu ambao tulikuwa tukikaa katika vikao pamoja, tukipanga mipango ya da'wa pamoja, tukitoka misafara mbalimbali ya kida'wa pamoja, sawa sawa tukiwa na walinganizi wa ndani ya nchi yetu au walinganizi kutoka nje ya nchi yetu, wageni walotembelea mbalimbali, tukilingania da'wa salafia na tukilifurahia hilo. Lakini simekuja zikaanguka fitna baina yetu zikapasua ule ushirikiano wetu. Kwa kiasi kikubwa ushirikiano ule uliokuwa mwanzo haupo hivi sasa, bali kila kundi limebakia na harakati zake na juhudi zake. Na si kubakia tu, bali pia watu hawasemani vizuri, watu hawatazamani vizuri. Haya ni sababu au ni athari ya hizo fitna ambazo zimejiri baina yetu. Na ni mambo mengi, lakini mimi sitoyazungumza yote, nitalizungumza moja ambalo lazungumzwa mno, hasa na wale ambao wanaotutuhumu sisi katika fitna hii, kwa sababu sisi watu wa Moshi ni watuhumiwa ndani ya fitna, ni wenye kuashiriwa vidole katika fitna hii, kwa maana ni wakosea, wamekosea, wamefanya jambo baya, wamepasua safu, wameleta furqa. Sisi tumo, yani kwenye ndimi za watu twazungumzwa hivyo. Kadhalika ustadhi wetu Abul Fadl Qasim Mafuta Qasim, yeye ndiyo mtuhumiwa namba moja. Kwa hiyo sisi tunapozungumza mambo haya ni ashabul qissa, yani ni watu tunaohusika na kadhia. Miongoni mwa kadhia za fitna katika nchi hii, basi iko ambayo inatuhusu, ambayo ndio inatajwa mno, ndio inawekwa juu kabisa katika unwani kwa bango kubwa kabisa lenye maandishi yenye kuonekana mapana. Kadhia hiyo si nyingine, ni kadhia ya kusajili taasisi yenye kuitwa Ibn Taymiyyah Foundation. Watu wa Moshi wameshiriki kikamilifu wakisaidiana na watu wa Pongwe katika markazi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalakati al-ilmiya kusajili taasisi hiyo, Ibn Taymiyyah Foundation. Hii taasisi hii ni miongoni mwa vitu ambavyo vimetuletea balaa kubwa tukazungumzwa vibaya mpaka kufikia watu wengine kutupindisha, kwa maana kutuambia kwamba tumeacha jada ile njia ya sawasawa ya da'wa salafia ambayo ilikuwa tukiifuata, na tumeshika njia nyingine, tumekwenda katika masalik ya hizbia. Yafikia mahali kuna baadhi ya wazungumzaji wanatoa maneno kama haya. Kwa hiyo swala la taasisi ni fitna kubwa ambayo inatajwa, iliyofanywa na watu wa Moshi wakishirikiana na watu wa Pongwe na ikawagawa Waislamu katika nchi hii. Wengine wanasema wabil khusus, na hasa hasa ikawagawa Waislamu katika ukanda huu. Wako baadhi ya watu wanatumia lugha hiyo, katika ukanda huu, kwa maana Moshi na maeneo yake, yani kuzunguka Moshi, Boma, Arusha, Mererani. Wasema tulikuwa tuna ushirikiano mzuri sana huko mwanzo, sasa hivi ushirikiano ule haupo, lakini sababu kubwa iliyotugawa ukanda huu ni jambo hili, pamoja na kwamba taasisi hii imewagawanya watu sehemu nyingine isiyokuwa hapa, lakini sisi pia tumegawanya kwa hili, hatuna ugomvi mwingine. Mimi nataka nizungumze maneno kuhusu hili kidogo. alafu nimpishe ustadhi aendelee na muhadhara wake. Katika suala la hii taasisi, Ibn Taymiyyah Foundation, watu wana mitazamo miwili wakati wanatuhumu. Kuna ambao wanasema sasa hivi watu wa Moshi wakiongozwa na Abul Fadhl, kwa sababu yeye ndio msemaji, wamerudi nyuma wakafuata visigino vyao na kuanza kuyafanya yale ambayo walikuwa wakiyakemea wakati wanaanza kuitangaza da'wa salafia. Katika mambo ambayo walikuwa wakiyakemea vikali na yakawa ni sababu ya kufarikiana na kutengana Salim Barahiyan na taasisi yake, ni masala haya ya taasisi na utaasisi. Kwa hivyo walipiga vita vikali taasisi, lakini ghafla baada ya kumnyamazisha mzee wa watu Sheikh Salim Barahiyani, wamerudi tena kinyume nyume na kusajili taasisi yao. Kwa hiyo wameyafanya yale yale ambayo walikuwa wakiyakemea na kuyapiga vita mwanzo. Haya wanayazungumza mahasimu wetu, watu wa Masjid Albani, kupitia mwandishi wao Ustadhi Khamis Ame. Ikiwa mnafuatilia makala zake, kwenye makala yake ubainifu juu ya alionayo Kasim Mafuta katika makosa na uadui, amegusia nukta hizi. Kwa maana watu wameacha, watu wamerudi kuyafanya yale ambayo walikuwa kiyakemea. Huu ni mtazamo. Kuna watu wanazungumza hivi kwa maana sasa tumepinda. Pana wengine wao wanasema kwamba wanazungumza kiuadilifu. Wasema tusiwadhulumu watu wa Moshi, tusiwadhulumu, tusimdhulumu Abul Fadhl. Tuzungumze ni kiuadilifu. Hawa sasa wajitia ni waadilifu katika maneno yao. Wasema hawajageuka wala hawajabadilika. Msimamo wao toka mwanzo ulikuwa si kuharamisha taasisi moja kwa moja, bali walifafanua kitu gani ambacho walikuwa wanakipiga vita. Kwa hiyo hivyo walivyo ndio hivyo hivyo walivyokuwa mwanzo, misimamo yao ndio ile ile, isipokuwa sisi tumejiwa na elimu mpya, yani tumejiwa na hujja ambayo tulikuwa hatuna. Hujja zimekuja sasa kupitia nukuli mbalimbali za ulama wa da'wa salafia wenye kufahamika, zikatuwekea wazi kwa masala ya jumuiya ni masala ya bid'a, hayafai, ni haram masala kujihusisha na masala haya. Masala ya jumuiyati hizo ni taratibu za mahizbi na sio masalafi. Kuna watu sampuli ya pili ya watu wanatumia lugha hii, kwa maana wao wanatutakasa kwa upande fulani, kwa maana hawatu hawajabadilika. Ndivyo hasa wakimkusudia Ustadh Kasim, ndivyo alivyokuwa akizungumza, hajabadilika. Yeye alikuwa haramishi taasisi, lakini sisi tumejua na hujja katika hili. Kwa hiyo sasa tumeona tuunge mkono hujja na tuachane na maneno yake yale ya mwanzo. Nikianza sampuli ya kwanza, hawa watu wa mwanzo ambao wanasema kwamba sisi tumebadilika katika misimamo yetu tuliyokuwa tukiyazungumza wakati tunapambana na Sheikh Salim Barahiyani, leo tumeingia sisi tuyafanya. Hawa wanaonekana walikuwa mbali kabisa wakati dawa hii inaanza, ima kwa viwiliwili vyao walikuwa mbali, au kwa fikra. Wakati dawa salafia inatangazwa, wao walikuwa mbali mno, ima kwa kiwiliwili walikuwa hawapo miji hii, au walikuwepo kwa vile vilivyo, lakini fikra zao na akili zao zilikuwa hazipo, hazizingatii mambo. Lakini huwezi ukapata sehemu yoyote, kwa maana yale ambayo ilikuwa tukiyakemea sisi kwenye taasisi ya Sheikh Salim Barahiani. Leo tutafanya sisi. Kila siku tuwaomba watu watuletee moja au nusu au chini ya hapo kiudogo. Wathibitishe hilo kwa matofanya sisi. Matokeo yake watu hawaleti, vinywa vyao haviwezi kuyatamka hayo kwa sababu hayapo, lakini wanangangana kwenye kauli hii, wakisema hata baadhi ya makala za Ustadh Kasim Mafuta Kasim zilikuwa zikipigia vita masala ya jumuiyat, wakusiliana makala ya Kiarabu ambayo tulipewa faida nyingi za kielimu kuhusu manhaji hii na ustadhi wetu katika semina mbalimbali ambazo alikuwa akiziendesha hapa nchini. Wasema kuna kipengele huko kilikuwa wazi kikiashiria kupigia vita masala ya taasisi na utaasisi, lakini leo amegeuka kwa maana kipengele namba 7 katika zile alama za kufahamu mahizbi au alamatul hizbia. Kipengele namba 7 kinasema insha'ul jum'iyyat wal mu'assasat bismil 'amalil khairi والغرض منها التجارة وجمع الأموال. كنا kipengele hiko katika alama za mahizbi ni kuanzisha taasisi mbalimbali za kidini kwa jina la amali za khairi, kwa maana wanawatangazia watu kwamba tunafanya hivi kwa sababu ya kufanya khairi, kuasisi taasisi mbalimbali kwa jina na nembo kwamba watu wanafanya kheri kupitia hizo taasisi, lakini makusudio yake ni biashara na kukusanya mali za watu. Hii ni miongoni mwa alama za mahizbi. Wanaasisi jumuiyat kwa jina la kheri dhahir wanapozungumza na watu, lakini makusudio ni kufanya biashara kupitia hizo taasisi na kukusanya mali, kujifaidisha wao na matumbo yao na familia zao. Taasisi kama hizi na mfumo huu, huu ni uhizbi tuliyozungumza haya. Kipengele hichi kinachukuliwa, tuambiwa sasa sisi ilikuwa tuharamisha taasisi zote, alafu leo tumerudi tufanye kwa kipengele hiki. Sasa nyinyi mmesoma makala nyingi na mnaufahamu, hebu changanueni kwenye akili zenu hichi kipengele kilivyo cha sheria hayo ambayo watu wanayazungumza. Na je, mpaka sasa kwa sisi ambao tumo ndani ya taasisi ambayo tumeianzisha, kuna nukta yoyote ambayo inalengwa na kipengele hiki ili sasa tufanane na wenye kuyafanya na yale ambayo mahizbi wayafanya? Haya ni maswali ya kujiuliza na yanahitaji majibu. Lakini sisi watu wa Moshi, walillahi alhamd, ni mashahidi juu ya hili ndani ya nafsi zetu, na halipingi jambo hili ila muanid, ila mtu ambaye ameamua kufanya kibri na kuleta farka. Lakini watu wa hapa ni mashahidi, kwa maana kitu gani ambacho walikuwa wakipinga na nini ambacho wamekifanya sasa. Kwa sababu walilahi alhamd zilifungwa safari hapa Moshi baada ya ustadhi wetu kuja kutuwekea wazi da'wa salafia, na watu wakafahamu hujja, wakajitambua kwamba kuna makosa wanayofanya ndani ya taasisi ya Ansar, ni lazima makosa yale yabadilishwe, yatolewe na watu wasimame sawa sawa. Ilifungwa misafara hapa ya ndugu zetu, sio mmoja wala wawili, kundi la watu kumfuata Sheikh Salim na kuzungumza naye na kumshawishi ikiwezekana akutane na ndugu yake Abul Fadhil Qasim, wafanye mazungumzo ya kielimu. Kuna mambo yanaonekana ni matatizo katika taasisi yanafanyika, yatolewe. Ni mambo ya kibid'a, ni mambo ya kimakosa, yanagawa watu ikiwemo wanachama, kuwapa bai'a kuwapa ahadi za utiifu, kiapo cha utiifu viongozi wa taasisi zetu, kufanya chaguzi zetu ndani ya taasisi kwa mifumo ya kidemokrasia, kufanya alwala walbara aldhayyiq, kupendana kuchukiana kwa mujibu na mrengo wa utaasisi, na mengineyo mengi ambayo yalikosolewa na da'wa salafia wakati inaanza. Watu wakafunga safari baada ya kuyafahamu haya ni makosa kwa hujja kwenda kumshawishi Sheikh Salim, pengine atakubali. Kauli yao ilikuwa ni ayatoe yale watu waendelee. Lao mzee yule kwa dawa ilipokuwa mwanzo angelikubali kuyatoa haya yaliyotuhumiwa na yaliyobainishwa kwa hujja, na akakubali kufuata da'wa salafia kama inavyotaka, na kuwasikiliza ulama wa da'wa salafia na kuwaheshimu, na kwa katika jada tungekuwa naye mpaka leo na taasisi yake kwa dawa ambayo tunaifanya mwanzo. Na watu wote hapa mashahidi, na kusudia watu wa Moshi. Sasa shubha hii kuijibu ni rahisi, kwa maana labda ilikuwa tu kusudia kukataa taasisi zote na kuanzisha taasisi tu moja kwa moja ni uhizbi. Shubha hii ni rahisi kujibu kwa hali halisi ambayo wanaifahamu watu wengi. Ama katika kuyazungumzia, je, sisi tuna tuliosajili hii taasisi yetu hivi sasa twafanana na yale ambayo wanayafanya mahizbi katika taasisi zao? Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, je, kweli hawa ambao wanasema wamejiliwa na hujja juu ya uharamu wa taasisi, kweli hoja zao zimemuulika vizuri katika haya ambayo tunayafanya sisi na kuyakosoa kwa hoja kama wanavyozungumza? Kwa maana hoja walizokuwa nazo kweli zimeafiki yale ambayo tunayafanya katika kuyaainisha kama ni makosa? Na sisi tuliyofanya tulifanya tu, hili jambo halijazungumzwa, halina akwali za ulama ndani ya jambo hili. Hii sasa inapelekea sisi kutoa historia fupi ya usajili wa taasisi hii, alafu uangalie haya ambayo wanayazungumza kama wamepata hoja au watabadilika yana ukweli. Mengi yametangulia ameelezea ustadhi katika makala zake, lakini mimi nafupisha. Taasisi hii imesajiliwa na ndugu zetu Ahlus Sunna Masalafi kwa ushirikiano, watu wa hapa Moshi na ndugu zetu wa Markazi Ibn Taymiyyah Tanga. Taasisi hii ina wadhamini wanne. Moshi pana wadhamini wawili, yani hapa Moshi kwetu ndani ya kituo hiki na vituo vingine vya Moshi pana wadhamini wawili, na Pongwe Markazi Ibn Taymiyyah pana wadhamini wawili, wanakuwa wanne wanaunda udhamini wa taasisi hii. Taasisi hii ilisajiliwa baada ya muda tangu juhudi za kutangaza da'wa salafia zilipoanza. Hatukusajili baada tu ya kuanza kutangaza da'wa tukasajili taasisi, la, usajili huu ulikuja baada ya muda tangu da'wa salafia imeanza. Na huko mwanzoni hatukuona sababu yoyote ya kusajili taasisi hii, kwa sababu da'wa ilikuwa ndio inaanza, ndio kwanza watu wanalinganiwa, misikiti ndio hii hii, watu ndio sisi, bado tumebeba fikra za kihizbia, tunahitaji kulinganiwa. Kwa hiyo ikafanyika mihadhara mbalimbali, semina mbalimbali, zikatolewa makalati mbalimbali, mpaka Allah akajalia jambo likaeleweka na watu wengi wakaunga mkono da'wa hii. Na msikiti huu ni ushahidi wa kwamba watu wamebadilika na wameacha da'wa za kihizbia ambazo walikuwa wakizifanya na misikiti mingine. Allah akajalia baada ya hapo zikafanyika juhudi za kuasisi markaz ya Ahlus Sunna, markaz ya kisalafi ambayo itakuwa inawafundisha watu elimu sahihi yenye kuwafikia na da'wa hii ya haki. markazi hii ya kwanza kabisa ya kisalafi katika nchi yetu ilianzishwa kule Pongwe katika mji anaoishi al-Ustadh Qasim Mafuta Qasim. Akaanzisha markazi yake huko na watu wakawa wakitoka sehemu mbalimbali wakielekea huko kwa ajili ya kufahamu kwa kina dini hii na da'wa hii. Kwa hiyo mambo yakaya na kwenda hivi hivi kienyeji, hatuna taasisi, hatuna chochote, na makesi yakiendelea baina yetu na Sheikh Salim Barahiani. Lakini baada ya muda vilianza kuingia vikwazo, na hasa vilidhihiri katika markazi ya Pongwe, kwa sababu ndio shina kwa hapa Tanzania katika utangazaji wa da'wa hii salafia. Pale palianza kwenda fitna kupitia Barahiani, wakijaribu kuzungumza maneno huko serikalini ya kuamsha hisia. Hatimaye sisi tuingie katika mikono ya serikali, kwa maana ni watu ambao tuko kinyume na taratibu za nchi. Palizungumza maneno ya kuchochea, kwa maana sasa kule Pongwe panafanyika mafundisho ambayo yanahatarisha amani, pana kadha, lugha za fitna, na ni watu wasiofahamika, kikundi ambacho hakijulikani. Na wakati huo Barahiani ndio mwenye kupigia debe haya kwa kiasi kikubwa, bali akiashiria kwa kauli zake za maneno na maandishi, kwa maana harakati ambazo zinaendelea pale katika Masjid al-Faruq Pongwe ni harakati batili, hazitambui, kwa sababu msikiti alikuwa anadai ni wa kwake. Kwa maana ni kuashiria kwamba taasisi haiwatambui na harakati zao ambazo wanazifanya pale bila ridhaa ya taasisi yake ni harakati ambazo zinahatarisha amani, kwa mafunzo ambayo vijana wanayapokea pale. Fitina zake alizipika vizuri, na ziliwaingia, zilitia hofu katika nchi. Hatimaye wakaanza kutuma watu wa usalama pale kufuatilia, wakawa wanakuja watu sio mara moja, mara mbili. Ustadhi ameshazungumza mihadhara mingi, wakije kuhoji, mwafanya nini hapa, mwakaa vipi, mwafundisha vipi, hawa watoto wametoka wapi, wamesoma shule hawa, mmewakusanya vipi? Maswali kwa kama haya yanakuja na fitina zikiendelea. Na mnakumbuka ustadhi alikwenda kuhojiwa katika ofisi ya usalama huko Tanga mjini zaidi ya masaa 9 na watu wa usalama. Aojiwa, wewe ni nani, ufanya nini pale, kwa fitna alikuwa anazifanya Barahiani. Baada ya hapa na kuonekana wadumu kuwa mkubwa, ushauri ulitoka katika watu wa usalama, nyinyi hivi mnavyokwenda ndani ya nchi hii, huyu bwana atawasumbua, huyu Barahiani atawasumbua, jitahidini mjitambulishe serikalini, mfahamike kwenye serikali nyinyi ni nani. Pengine akakosa njia ya kuwaingia nyinyi. Ushauri huu ulianza kutolewa na wale mabwana watu wa usalama. Allah akajalia wala kushauriana, kwaona kweli pana haja ya sisi kujulikana ni nani kwenye serikali. Tufanyeje? Juhudi ya awali kaanza watu waende mbio kutafuta kivuli, yani kutafuta watu ambao wanatambulika serikalini, waliosajiliwa kisheria, watu wachukue kivuli chao katika ule muda ambao sisi tunakwenda mbio kutafuta usajili wetu. Tutafute kivuli kwanza. Juhudi zikafanyika za kuomba kivuli cha Umar bin Khattab, ndugu zetu masalafi wa Dar es Salaam, kuomba kivuli chao, kwa maana sisi tutambulike tuko chini yao. Wale mabwana kwa sababu walizokuwa nazo hakuwafiki hili, hawakutupa. Watu wakaenda mbio mpaka wakaenda kuomba kivuli Masasi kwa Sheikh Yusuf, kwa taasisi yake al-Aziz, ambayo si taasisi ya kisalafi, lakini kwa maji ilikuwa imewafika watu hapa, lakini ikaonekana ni mtu ambaye hana uadui, aweza akatusaidia kwa muda. Na yule mwana alikubali kusaidia kwa muda, kutoa kivuli chake, lakini pia kaweka masharti, ni kwa muda mfupi tu, nyinyi mtafute usajili wenu, kazi nyingine hiyo. Sasa baada ya hapo watu wakaanza kufanya juhudi za kusajili msikiti. Masjid al-Faruq, msikiti ule wapongwe, msikiti ambao ndani yake ndiyo markazi inaendeshwa pale. Pakafanyika taratibu zote na makaratasi yakaenda huko sehemu husika kwa msajili, lakini fitna zilikuwa zimekuwa kubwa na majungu yamepikwa, hatukufanikiwa kupata usajili, bali ilikuwa ni tumekuta tumewekewa ukuta wa kupata usajili kwa barua hasa za kutoka kwa barahiani, kwa maana hawa hawana wanachomiliki pale, ule msikiti si wao, msikiti una kesi, msikiti ni wa kwetu, wasipewe usajili yao. Wasajili nini? Kwa huku kwetu Moshi hali ndiyo mbaya zaidi, misikiti yetu ndo haisajiliki kabisa, haisajiliki ila pale Allah anapotaka kwa labda njia nyingine, lakini makaratasi ya umiliki wa misikiti kwa ukweli kabisa alikabidhia yule bwana, naye ndo anayo. Kwa hiyo hatuwezi kusajili kitu ambacho kinaonekana si miliki yetu, haiwezekani. Mtapewa kama nani? Msikiti kwa unategemewa ni msikiti wa Pongwe. Fitna zimekwenda, akashindikana kusajiliwa msikiti ule kwa fitna zile. Baada ya pale watu wakakaa tena. Tazameni ndugu zangu, haya maneno ninayozungumza ni mtu aisome hii picha. Wakati ule watu wameomba vivuli vya tasjila nyingine, wakaanza kufanya harakati za kusajili msikiti, si taasisi. Wakati huo inafahamika kwamba kuna usajili wa msikiti na wa taasisi, lakini watu hawakuanza na taasisi, kuonyesha kwamba lengo la watu lilikuwa ni kupata kivuli, kupata usajili ambao utatusalimisha na kuingia kwenye hatia na serikali hii. Baada ya kufeli usajili wa msikiti wa Faruk, watu wakakaa chini tena, tuwafanyaje sasa? Ikatoka fikra, hebu tujaribu usajili wa taasisi, huenda kwa mwepesi, sababu tuweze kusajiliwa sisi. Na wakatumika baadhi ya ndugu zetu ambao wana nafasi zao katika nchi hii, Allah amewafadhilisha katika vile amewapa, wakasaidia, wakazungumza na watu husika, tukasaidika. Allah kajalia usajili ule ukapatikana kwa muda mfupi sana, kwa msaada ya hao watu wa hizo ngazi za juu, watu wakaupata usajili ule wa Ibn Taymiyyah Foundation kwa haraka sana, kwa msaada ya baadhi ya watu wa huko serikalini ambao wanafahamika na baadhi ya ndugu zetu, kwa kheri tu. Baada ya kupatikana usajili huu wa taasisi Ibn Taymiyyah Foundation, hapa kuonekana mabadiliko yoyote, ikabakia ni karatasi liko ndani ya draw limefungiwa kama vile jembe, tutalitumia wakati husika. Basi ama mwelekeo wetu wa kidawa, muamala wetu, mshikamano wetu, ulinganizi wetu, mapenzi yetu, palikuwa hapajaonekana tofauti yoyote zaidi ya kufungia ile karatasi kwenye draw, karatasi ya usajili. Na kweli baada ya pale, baada ya kufahamu wale watu wa fitna, kwa maana hama bwana sasa hivi wana taasisi yao, fitna zikakatika, hakuna fitna tena. Wakajua hawa Allah amewapa taufik, ikawawezi kutufitini tena, Allah katia nusra kupitia hilo. Na ushahidi kwamba mabadiliko hayakuwepo, watu wengi wamekuja kukurupuka na kuanza kushtuka kwamba kuna taasisi, baada ya ikhwa Dar es Salaam kuanza kuzungumza, kuizungumza hii taasisi, watu wengi wamefungua macho pale. Baadhi ya watu wa hapa kwenye safu yetu walikuwa hawajui hili jambo, kwa maana tulikuwa hatujalihusisha taasisi, hatujalihusisha na dawa yetu kwa chochote, ila dharura za kinchi basi. Yatosha watu wachache wakafahamu, yakaishia huko serikalini. Kwa maana ama muonekano athari kwamba kuna taasisi ilikuwa haipo, baadhi ya ndugu zetu wa muhimu kabisa walikuwa hawajui jambo hili hapa, na watu wengine kwa sehemu zingine ndiyo kabisa wameanza kujua baada ya kuzungumza taasisi hii. Na umoja wetu ulikuwa vile vile, ushirikiano ulikuwa vile vile, walikuwa hawajatofautisha kati ya msaidi taasisi na baada ya kusajili, hakuna tofauti ya ushirikiano, na hilo walilikiri kwa midomo yao kwamba je, jamani, hivi wakati ule hamfahamu kwamba tuna taasisi, wakati huo sisi tunayo, mliona tofauti yoyote katika dawa yetu sisi na nyinyi? Jawabu ni hakuna. Sasa kwa nini tumeanza kutuhumiana? Majawabu sahihi huwezi kuyapata. Kwa hivyo, lakini baada ya muda, kwa kimya kirefu na watu hawajui kitu, zikaanza chokochoko, zikianzia Dar es Salaam, kwa baadhi ya ikhwa ambao kwa sasa wako pale Masjid Albani, na moja kwa moja walielekeza maneno yao kwa Ustadh Abul Fadhil Qasim, ambaye ni dai wetu kwenye da'wa hii, kadhalika ni mmoja wa wadhamini wa hiyo taasisi ya Ibn Taymiyyah Foundation. Wale mabwana walianza kutoa lugha isa kama kuna utaasisi, sitakwenda kwa maana wana mengi wa Dar es Salaam, wana mengi ambayo labda kama ustadha akipenda yeye atazungumza yale ambayo anayataka, mimi nazungumza hili. Katika ambayo walianza kuyazungumza kwa Masjid Albani ni baada ya kutoa kitabu Uyahudi nyuma ya pazia, itikadi ya Shia na sharia juu ya Qur'an. Kitabu kile kilitolewa na ustadha Abul Fadhil Qasim Mafuta Qasim. Nyuma ya kitabu pakaandikwa pale jina la mtoaji wa kitabu kile, ikaandikwa Tasibu Ntemia Foundation. Mabwana wakubwa hapo wanakwenda kusema tayari, unaona huu utaasisi umeanza, kwa nini aandike Ibn Taymiyyah Foundation? Yani mukhalafa wa kwanza walioona wao ni watu wa kawaida, awamu ni watu wa kawaida ambao hawakusoma dini, ndio walianza kuzungumza haya maneno. Mukhalafa wa kwanza umeanza, kwa nini aandike Ibn Taymiyyah Foundation? Kwa nini yasajili taasisi? Lugha zikaanza hizo. Allah akajalia kipindi kile alikuja mgeni, wakati maneno yanashamiri, alitembelea mgeni Sheikh Abdul Karim Al-Hajuri hafidhahullah, ni katika mashekhe wenye nafasi zao kubwa tu katika markaz ya Dammaj. Alikuwa yuko nchini wakati ule, sasa maneno haya yanazidi kukua na kukuzwa. Baada ya kufika hapa nchini na kuyasikia yale maneno, tayari kwa ameshamuelezea kwamba kuna aki ndugu yetu katika da'wa tulikuwa naye pamoja, kuna mambo yamepita baina yetu hapa Dar es Salaam, wakaeleza ugomvi uliokuwa baina yao na wa Dar es Salaam, na Abul Fadhil alikuwa ni msuluhishi wakati wanagombana wao na kina Abu Zakaria, wakaelezea zile kadhia zilivyokwenda, lakini pia wakaelezea kadhia ya Abul Fadhil kusajili taasisi, na tayari pameshaonekana katika vitabu vyake nembo za kuitangaza taasisi yake. Akashtakiwa Sheikh Abdul Karim Abu Amr, jina yake ni Abdul Karim Al-Hajuri. Sheikh yule alifanya subira na aliwasiliana moja kwa moja na Abul Fadhil kwa simu, na akamtaka wakutane ili wazungumze naye mambo ya da'wa na haya ambayo ameelezwa kuhusu yeye, kama anajumuia na anatangaza kwenye vitabu vyake. Sasa akhi alakajalia akakutanishwa, akaenda da akamtembelea Sheikh Abdul Karim akiwa ameshikia nyumbani kwa Abu Ahmed pale Msimbazi. Wakakutana Sheikh Abdul Karim Al-Hajuri, Abu Amr ni kuni Abdul Karim jina lake. Sheikh akamuelezea yale ambayo yameelezwa na ikhwa da katika ambao wanamtuhumu. Kuna aliyotangulia kwa maana amewatenga haendi kwao na nini, lakini katika tuhuma zilizotajwa ni hili la jumuiya. Al-akhi akamuelezea Sheikh kama nilivyoeleza, kwa maana nini kimetupelekea kusajili hii jumuiya kwa maelezo niliyotoa, mimi sitayarudia. Al-akhi Abul Fadhil akamuelezea Sheikh Abdul Karim Al-Hajuri maelezo yale. Sheikh akaonekana kama amefahamu, lakini akauliza, lakini vipi sasa, mbona tena unaandika kwenye kitabu? Ustadha akamwambia, mimi sijajua kama nikosa kufanya hivyo, mimi nimeandika hapo ifahamike makan isdar, yani sehemu kilikotokea kitabu, basi ndio lengo langu, kama vinavyoandikwa kitabu hichi kimetolewa na Darul Hadith As-Salafi bi Dammad, kitabu hichi kimetolewa na Muassasul Haramaini, ndio nimeandika hivyo kwa maana ijulikane makan isdar, basi sehemu ambayo kitabu kimetokea, wala sikusudia jambo jingine. Ikiwa sasa ni makosa katika manhaj kuandika hivyo, kwa maana kitabu hicho kimetolewa na watu fulani, ni katika makosa, ni katika uhizibia, ni bainishwe sifahamu, na ikiwa ni makosa tutaacha na kuondoa mzozo, toba ya pili tusiweke hilo jina, halas. Yeye alihoji kubainishwe kielimu, kwa maana kwani jambo hili pia ni makosa, lakini mpaka leo hakupata haya majibu ya kubainishiwa kwa hoja, na kama kuna ambaye anayo atatupa, kwa maana jambo lile ni makosa, na pia watu wakawa radhi, ikiwa ni makosa toba ya pili hatutoi, insha Allah hatuwe kilo jina, basi khalas. Ikaonekana hili ni tatizo, Sheikh Abu Amr akawa amemuelewa. Baada ya pale akafanya kazi ya kuwapatanisha al-akhi Abu al-Fadl na watu wa Dar es Salaam, kwa hili nyie sote kuzo sana, nyie ndugu ikhwa, kuweni pamoja. Sheikh akawapatanisha pale, na maswali yakapita ya hapa na pale ya ndugu zetu wale, Allah kajalia pakatulia, na ndio kwa sababu ya Sheikh Abdul Karim akatoka Dar es Salaam akaenda ziara Pongwe, Markazu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lil halakat al-ilmiyya, akaenda kuwafanyia ziara, alibaki pale siku mbili akifanya durus na mihadharati yake pale, na wenyeji watu wenyeji wake wakiwa ni kina Abul Fadhli, watu wa taasisi, naye akijua na ashapewa maelezo, bali amesifia vizuri mno markazi ya Pongwe. Ukisoma ule mudhakira wake ambao sisi tunao, aliouandika baada ya kurudi Damaj, akaelezea rihla, safari yake ya kidawa ya Tanzania katika sehemu ambazo alizisema vizuri, bali kafikia mali akazi akazifananisha na Damaj, ni markazi ya Pongwe. Asema aliamka mapema baada ya adhana ya kwanza, akaenda msikitini, asema amefika karibu ya msikiti, anasikia msikiti unavuma, watoto wanavosoma Qur'an, akatadhakar, akakumbuka Damaj, kwa maana asema markazi ya Ibn Taymiyyah nilikumbusha Damaj vile anavyopelekwa, alipata raha na akasifia, na ndugu yetu ana kheri, ni markazi ya sunna ina kheri. Shirikia ni naye ndugu yenu, nani huyo? Huyo Abul Fadhli mwenye taasisi Ibn Taymiyyah Foundation, ambayo Abu Amru ameielewa kwa maana haina mushkeli, nao walitulia na ndio walikuja naye kule Pongwe wakizunguka naye. Sasa watu hawa hawa ambao waliulizia kwa Sheikh Abu Amru hii taasisi, baada ya kuondoka Abu Amru, vita vikaendelea kwenye kadhia hii hii ya taasisi, bado ikawa wanaipinga taasisi hii. Lakini ukimsoma mwandishi wao Sheikh Khamis Ame, yeye sasa akasema hii taasisi sisi hatukatai udharura wake, bali tuliukubali huko mwanzo kama alivyosimuliwa Sheikh Abdul Karim na akaukubali, hilo lina shaka. Tulikubali dharura za kinchi ambazo zilimpelekea Abul Fadhli kuisajili taasisi ile, lakini yako mambo yamekuja kufanywa sasa. Baada ya hapo, mambo haya sasa yametupelekea kukosa imani na taasisi ile, na moja kwa moja sasa tunaanza kuipiga vita, haifai kuwepo. Kwa maana haya mambo ambayo yamefanywa na taasisi ya Ibn Taymiyyah Foundation yamevunja udharura wa kuwepo taasisi hii, kwa maana haitaki kuwepo tena. Kwenye makala yake kipande cha dhahabu chenye kubainisha ubabaishaji na uchanganyikiwaji wa Kasim Mafuta katika kuzungumzia taasisi ya Ibn Taymiyyah, kayabainisha hayo ustadhi ame wazi wazi, kwa maana kuna mambo hayo yametokea. Baada ya hapo, hayo sasa yametufanya tusikubali tena ile dharura yao. pamoja kwamba Abu Amr alikubali, anakuwa anakusudia mambo hayo hadatha ba'dahu, haya mambo yametokea baada ya shekhe. Ni yapi hayo? Kwanza kuna suala la kutaka kusafirisha mahujaji kuwapeleka Maka. Biashara imeanza sasa, wanataka kutafuta dunia kupitia taasisi, na haikusajiliwa kwa malengo haya, na hili ni tatizo. Biashara za kupeleka mahujaji Maka, hili ni tatizo kwa sababu taasisi haikusajiliwa kwa mambo haya. Pili, wanawashawishi watu kufungua matawi. Kama alikuwa anafanya baraiani, wewe una matawi kama ya baraiani. Nani? Kama alivyomshawishi Khamis, anakusudia ndugu yetu Abu Shurahbil, dai wa kisunna aliyokusongea pale. Kama walivyomshawishi Khamis kufungua tawi huko Songea, yani Khamis markaz yake iwe ni tawi la Taasisi Ibn Taymiyyah Foundation. Jambo la pili, sasa kwa kuwa mambo ya matawi yameanza, sisi tukubali taasisi kama hiyo tena. Kwa nini mmeanza mambo ya matawi? La tatu, amesikika Abul Fadhil akizungumza huko, anajifaharisha kwa maana sasa nimepata usajili, nitafanya mambo makubwa. Basi yapi makubwa? Hakuyazungumza insaha hadha alkalam minhu, yakisii maneno haya, kwa maana yametoka kwa Abul Fadhil, kwa sababu maneno haya ameyafikisha kwa Albani Abu Waqas, kadhalika ndugu yetu Abul Basit, kwa maana wao walimsikia hivyo shekhi akisema maneno haya, kwa maana atafanya mambo makubwa. Yapi? Kufanya mihadhara, kujenga misikiti, kufungua marakiz, kujenga hospitali. Hakusema, alisema atafanya mambo makubwa ya kihizbi ya kisunna. Hiyo kauli haina tafsiri, alisikia akisema hivyo. Kwa hiyo kwa mambo haya matatu hatutaki tena hiyo Ibn Taymiyyah, wala si dharura tena kutaka kuweka mipango peleka mahujaji Maka, kumshawishi Khamis kufungua tawi na kuzungumza kwamba baada ya kupata usajili atafanya makubwa. Haya maneno ndio kayazungumza ame msemaji kwenye makala zake. Kwa hoja hizi tatu, ile dharura, ile dharura ile ambayo tulizingatia ni dharura, hatuizingatii tena kwa haya, kwa maana sasa taasisi hii ni batili, haitakiwi. Yani sio kwa maana labda haya makosa kama yamethibiti, labda waambiwe watu ondoeni kama alivyo kinasio baraiani, yani msipeleke mahujaji tena ndugu zetu. Hii mambo ya utawi haramu tunaona, si msifanye hili jambo, litaharibia dawa. Na hii kusema mtafanya mambo makubwa, usizungumze maneno haya tena. Yani akapewa na saa sasa, kwa maana yale mambo yaondolewe ambayo ni mabaya. Ile dharura sasa hawaitaki tena. Kwa hiyo haya mambo matatu haya yamesababisha taasisi iondolewe yote, na sio hayo matatu yenye makosa. Lakini pamepita ufafanuzi juu ya hayo matatu. Swala la hija, ikhwa wengi wanalifahamu kupitia makala, lakini watu wa Moshi, faliyattaqullaha rabbahum, wamche Allah subhanahu wa ta'ala mola wao. Wao wanafahamu vizuri kadhia hii, na mimi ninashangaa kukuta kuna mtu hapa akaathiriwa na maneno haya, lakini na imani wengi hawakubali. Swala la taasisi ni sisi wenyewe, baadhi yetu kwa kukusudia kheri na dini, kukusudia kheri na dini, wala sio kukusudia biashara kuwafaidisha watu, wakaipeleka rai hii pongwe kwa Abul Fadhil. Palitoka msafara hapa wa watu watatu, akiwemo imamu wetu Imam Fadhil na ndugu zetu wengine wawili, wakaenda kumtembelea Sheikh Kasim na kumsalimia na kuizuru markaz na kubadilishana mawazo pale. Baada ya kufika pale, ikhwa walikuta hali ngumu wanaoishi nao wanafunzi na walimu pale, kuna hali ngumu, roho zikawauma. Wakati huo inafahamika markazi yetu ya Pongwe na markazi zingine za hapa kwetu zinaendeshwa kwa hii michango yetu, ni hizi shura zetu, huyu akatoa hiki, huyu akatoa hiki. Hatuna mdhamini, hatuna wakfu, hatuna sehemu yote ambayo tunakinga huko gharama za uendeshaji wa markazi zetu, isipokuwa ni watu wanakaa kwenye shura zao wanajichanga. Watu wote wanafahamu haya, na tukishirikiana watu wa Moshi, Boma, Arusha na sehemu nyingine. Hawa iko baada kukuta hali ile pale, wakaanza kubadilishana mawazo na ustadi, ustadi Kasim, sasa tufanye kitu gani cha kusaidia hii markazi kiuchumi? Inaonekana hali ni mbaya, hali ya walimu mbaya, posho hawapati, chakula mtihani kidogo, wanafunzi wanakaa katika dhiki, na huo ndio ukweli. Na baadhi ya ikhwa walifikia mali, walitoa sadaka zao hapo hapo baada ya kuona ile hali, walipata huruma. Mwenzetu mmoja asimulia, sema machozi yalimtoka baada ya kuona ile hali ya wanafunzi, akatoa sadaka yake hapo hapo. Hali mbaya, maana haya wanatunukulia hawa waliokwenda, na tunawaamini ndugu zetu wapo. Zikapita rai, labda tufungue mradi wa kuku ili uendeshe usaidie markazi. Kaonekana kuku zitashughulisha wanafunzi, zitamfisha ustadhi matatizo. Labda panunuliwe patafute wakfu iendeshe, kaonekana mambo ya gharama, kwa sababu watu walipendekeza watu wapongo tafute wakfu, kaonekana gharama. Wakfu ununuaji wake na jinsi gharama, hatuna nguvu hizo kwa sasa hivi. Wao wakapendekeza basi panunuliwe hata gari hizi Kosta moja mbili, zifanye kazi usafirishaji, kinachopatikana kieni kikasaidia wanafunzi. Rai hii zilikuja katika rai, pia zilichangiwe, zilichangiwa pale kwa watu wa Moshi, katoka rai. Halafu tuna muasasa huu kwa Ibn Taymiyyah Foundation, kuna uwezekano kabisa wa kufanya kazi ya kupeleka mahujaji Maka mwaka mara moja, sio shughuli yenye kushughulisha. Halafu itakuwa ina faida mbili na sisi. Kwanza ni ibada ya kheri, na kazi hii ulamaa hawajaikataza, ikifanywa kiuadilifu na mahujaji wakapewa haki zao, wanasema ni chumo, kama neno aliyoko nayo amezungumza Sheikh Fauzani, ni chumo la halali mno ikiwa watu watafanya uadilifu. Sasa kwa sababu hii, kwa vigezo hivi, kwa maana kwanza ni ibada, tutawapeleka watu kule, tutafanya tamayuzi na nini, lakini pili, ile faida itakayopatikana itarudi hapo markazi iendeshe markazi hii. Huu ndio ukweli, maneno yalikuwa hivi. Mtu wa kwanza kupinga maneno haya ni ustadhi, wala tumzungumzi kwa shakhsia yake, kukumpenda, kumtetea, la, tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haya, kwa sababu tunayafahamu sote, si mimi mzungumzaji hapa. Yeye aliweka vikwazo, asema hili jambo mmelitaja ni la kheri, lakini ikiwa tutaweza kulisimamia ipasavyo, tukiliweza hili jambo kulisimamia kama ipasavyo, watu wakatenga wakati, watu wakatoa mali zao, watu wakajitolea kuendesha hili jambo, basi litakuwa ni kheri kwetu, na jambo hili litaitangaza dawa yetu vizuri. Lakini tukilikosea hili, tukalipeleka ovyo ovyo, litatukanisha dawa. Sasa mmejipanga kuhusu hili jambo? Anauliza ustadhi mambo haya. Ikaonekana hii rai yenye Moshi, tujadiliane. Na mmoja katika ikhwa waliokuwa kule akatoa ahadi, kwa maana yeye atatutolea baadhi ya sehemu ya pesa ya mtaji wa kazi hii, atatoa pesa ile. Tukaja hapa Moshi, tukakaa shura, Allah ni shahidi, asini mashahidi, tukazungumzia hili jambo tena, tukalipanua zaidi sasa kwenye shura na watu wote wako, sio mambo ya watu wawili watatu, labda ni mambo ya watu wawili kupanga njama za ipatikane hela wale, ni mambo ya kuna kwa shura ya watu wote, ahlu shura wako, kwa maana kama ni kutaka kutapeli, kutaka kula kwa njia ya dini, itumiwe shura. Shura ya hapa kazi yake ni hiyo, kupanga mipango ya kula kwenye dini. Shura ikaona ni kweli hili jambo tukilifanya vizuri lila kheri, tuendelee kumshawishi ustadhi ili jambo likubalike, lifanywe tena, tutanue wigo. Ikapigwa mahesabu pale, nakumbuka, ikaonekana sijui mahujaji 100 sijui 200 sikumbuki vizuri, itapatikana faida kiasi cha pesa ambacho la basha sio kibaya, tena kitawanywe, shura nasema, kwenye markazi zetu zilizopo, kipelekwe Boma kwenye tahfidhi ya watoto, kiasi kile kiende Pongwe, na ngine kibaki ya pamoja kuna mahitaji ya pesa. Kwa maana markazi za kielimu ile faida ipelekwe kule, sio mtu apewe. Ile faida ikirudi baada ya haji itawanywa kwenye markazi, kwa sababu ya hali ngumu ya Maraki, si kwa jingine. Na lao wangekuwa wadhamini wapo, wanatoa kila kitu, wanatekeleza ahadi zao, hakuna tatizo, kulikuwa hakuna sababu ya kufanya hivi. Kwenye lila pili ni kwa hali kuni nzuri. Kwa hiyo fikra ya haji ilikuwa hivi. Allah kajalia mipango ikaanza, ikaenda ilipokwenda na kurudi, kuna mambo kujitokeza, ugumu wa mali, mitaji kama tatizo, mambo yakakwama mpaka leo. Hakuna nusu ya haji tuliyompeleka hija. Nusu ya haji mmoja. Ili jambo limekwama. Ukamilishaje taratibu zake? Lakini lau lingefanikiwa, basi ilikuwa nia yake ni hii, na hivi ndivyo ilikuwa malengo yake. Watu wafanye, wasaidie markazi. Lakini Allah likadiria kadara Allah mashafaal, halikuwezekana hilo. Sasa, wanapozungumzwa, kwa maana katika mambo ambayo aliwafanya wao, waseme dharura hakuna, ni kutaka kuweka safari kupeleka mahujaji Maka. Jambo hili hapana, yani swali, hili jambo ni haram? Ni katika yale mambo ambayo hayafai kuyafanya? Wanatoa lugha nyingine ya ubaishaji ambayo haipo. Kwa maana nyinyi mlisema mtaasisi taasisi yenu kwa ajili ya dharura za kinchi. Kwa maana ni kweli wanatusemea sasa tu, kwa maana litokee jambo jingine lolote litajie itasi itumike, kwa maana eti tulizungumza tutoitumia, kwa maana ni hii taasisi na kusimamia hii misikiti basi. Kwa maana itokee jambo jingine lolote, hapana. Haya maneno wale waundaji wa taasisi wako hapa waliwajibu vizuri sana watu wa Arusha katika shule tuliyofanya katika nyumba moja hapa mjini. Kwa maana hicho kipengele tukiweka cha kuhoji hapa, hilo jambo ambalo nataka lifanywe ni jambo ambalo limekemewa kisheria, umelikataza ulama, lafanywa kwa maslahi yapi? Sasa hili jambo hawana hoja kwamba limekatazwa, kwa sababu wao wameruhusu kwenye taasisi zingine zipeleke mahujaji. Pia limefanywa kwa malengo yapi? Watu wote wa shura wa Moshi mashahidi kwamba limefanywa kwa malengo gani, na wao ndio walikuwa wakipanga mambo haya. Zirudi faida, zisaidie markazi hizi ambazo zinakwenda vibaya kihali. Sasa hili jambo limezungumzwa ndio hoja ya kuikataa taasisi, dharura taasisi kubalike. La pili la urongo halina haja maelezo. La Abu Shurahbil ndugu yetu yuko Songea, tumekaa naye mashuleni, maneno hani uongo, kwa maana kashawishiwa kufungua tawi, hayana ukweli. Na watu wazungumze nao, wafanye tathabut. Kilichofanyika ni kwamba yeye alipewa ushauri baada ya kuja kuomba ushauri. Yeye na wenzake huko Songea pana hali ngumu, tumekwenda kumtembelea kidawa katika msafara uliopita. Hali pale ni ngumu, pana mji una uadui na makafiri ndio wengi. Wao wamepata kiwanja, wataka wajenge msikiti wao. Sasa wakaja kuomba ushauri, wafanyaje kwa Abul Fadhil? Akawashauri, tafuteni usajili wa msikiti. Msajili msikiti au mpambane msajili jumuiya. Ni watu wachache dhuafa, ndugu zetu tunafahamu watu wadhaifu. Ikishindikana kuyafanya hayo, hii taasisi tumeifungua ili isaidie masalafi. Njooni chukueni kivuli hapa, jengeni msikiti wenu. Nene kaombeni serikalini kubalika kivuli, mtatumia cha Ibn Taymiyyah Foundation. Na hawa ndugu zetu wale wadilifu walikuzungumzia hali hii ambayo ninaieleza. Hii hali hii hajapewa Sheikh Yahya. Haya maelezo ambayo ninayatoa kuanzia tulipoanza mpaka hapa, maelezo haya hawajampa Sheikh Yahya. Huwezi ukamlaumu, kwa sababu wamemficha ukweli. Walimueleza walivyotaka wao. Ansha al-jumuiya indahum kadha indahum kadha, akatoa fatawa kama anavyotoa kwenye jumuiya zingine katika kuharamisha. Lakini hawakumpa hali hii ya nchi yetu. Lakini sisi hatuku vunjika moyo na hili, kwa sababu alhamdulillah kuna fatwa imetangulia ya Sheikh Rabi bin Hadi hafidhahu Allah ta'ala. Mmesoma kwenye makala inayozungumzia misimamo wa maulama wa kisalafi juu ya taasisi na jumuiya jumuiya na taasisi za kidini. Maneno yake yako wazi akizungumzia nchi zetu ambazo serikali hazi hukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wala kwa sunna. Watu wa nchi kama hizi amewapa ruhusa ya kufungua jumuiya, bal jumuiyat ambazo zitawasaidia. sisi tunawaomba ndugu zetu ambao wanatuhumu na wale ambao wanasikia habari hizi, wafahamu kwamba hii ndio hali halisi ya kusajiliwa Ibn Taymiyyah Foundation. Na mpaka sasa tuwaona sisi tumesimama kule kule alipokusimama ulama wa dawa hii salafia, hatujatoka nje ya kauli zao, hatujatoka kwenye hili na kwenye mengine. Tunatoa changamoto yoyote ambaye atakayesikia jambo la mukhalafa la kimakosa uhisbia utaasisi kujilimbikizia mali kufaidika kwa taasisi hii kwa watu binafsi, atakayesikia hilo na anahoja nalo, faliyatafadhal, tunamkaribisha aje kwa khair atueleze hilo. Kila siku tunaomba, leteni jambo moja la kimakosa ambalo laendelea kufanywa kwenye taasisi hii ya Ibn Taymiyyah baada ya usajili ambao umebakia huko ulikobakia. Hakuna jambo ambalo nalitoa la kueleweka. Mimi nasema sisi tunamtegemea Allah katika hili na tutaendelea na juhudi za kidawa mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala atapozifunga pumzi zetu, huku tukijitahidi kuwafikiana na adilla min kitabillah wa min sunnati rasulillah kwa ufahamu wema waliotanguliwa, na kiwa tunatahadhar na maasiya na masaliki watu wa bid'a wal hizbiyat ambayo yameotoa katika da'wa salafia. Na kama kuna mtu ana chochote, basi atakiwa akifikishe hapa, kwa sababu sisi hatukijui hicho. Ni kwa ufupi sana, kuna mengi ya kuyazungumza, kuna fatawa za kusomwa hapa, lakini wakati huo hakuna. Nimependa kuzungumza haya kwanza kwa ombi la muhadhir, kwa maana mimi nifanye hivi nizungumze hali hii, kwa sababu yeye hatuweza kutoa maelezo haya kwa sababu muhadhara wake utakuwa ni mrefu kuanzia sasa na baada ya maghrib. Mnafahamu msikiti wetu huu hauna kipimo kwa wahadhiri. Akisema aendelee mpaka asubuhi, sisi tuko tayari, yani baada ya isha na kuendelea mpaka pale au maneno yake yatakatika au atakapochoka. Hatunaga vipimo kwenye msikiti wetu vya wahadhiri. Kwa hiyo aliniomba nitangulize hili, na muda mrefu utakaobakia yeye atayazungumza, ili hii sura ya taasisi ambayo inazungumzwa ifahamike kwa watu, na hasa tuizungumze sisi watu wa Moshi ambao hatusemi na tuyajua ambao tumeyafanya na tuliyafanya vipi na kwa nini tumeyazungumza kama sisi. Kwa hiyo sisi kama watu wa Moshi kwa niaba yao tumeisajili taasisi kwa utaratibu huu na kwa sababu hizi ambazo nimezitaja, na kama kuna chochote cha kimakosa cha haki na kwa hujja tuletewe kwa hoja zile, na sisi tuko tayari kurudi nyuma tukaacha baadhi tukafuta haki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila huna aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Ustadh faliyatafadhal, nisiyamalize mengine.